Każde wydane 1000. Zyskaj kody rabatowe na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 września. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Listę powiatów, w których obowiązuje stan klęski żywiołowej, ogłosił premier. Trwa ewakuacja mieszkańców Paczkowa na Opolszczyźnie, pękł zbiornik na Nysie Kłodzkiej. Bardzo trudna jest sytuacja na południu Europy. W Austrii są 3 ofiary śmiertelne powodzi. Jest rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw. We Wrocławiu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Donald Tusk ogłosił listę miejsc, w których obowiązuje stan klęski żywiołowej. W województwie dolnośląskim dotyczy to powiatów kłodzkiego, karkonoskiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i kamiennogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Wałbrzych i Jelenią Górę. W ostatniej chwili dołączyliśmy także powiat lwówecki w związku z sytuacją między innymi na Tamie i sytuacją elektrowni, ale oczywiście też okolicznych miejscowości. Stan klęski żywiołowej oznacza m.in. przymusową ewakuację mieszkańców. Premier zapowiedział, że z takiego sposobu służby będą korzystać jedynie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Zaapelował też do mieszkańców, by stosowali się do poleceń. Kiedy jest wezwanie policji lub straży pożarnej, wezwanie do ewakuacji, żeby tego nie lekceważyć, bo to nie tylko stwarza zagrożenie dla tych konkretnych ludzi, ale to także później może angażować dużo większe środki, większą ilość ratowników, helikoptery i wtedy może, wiecie, to komplikować później działanie służby. Dla powodzian zostanie przeznaczony 1 mld zł. Będzie to 10 tysięcy doraźnej bezzwrotnej pomocy, do 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 tysięcy na odbudowę domu. Po uszkodzeniu zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej ogłoszono bezwzględną ewakuację mieszkańców dolnej części Paczkowa, dolnej części Kozielna i dolnej części Starego Paczkowa. Na miejsce jadą posiłki strażaków spoza regionu. Po 11 pękł przepust powodziowy na zbiorniku w rejonie wsi Kozielno. Życie w tych miastach praktycznie zamarło, mówi pani Renata Zotmuchowa, właścicielka jednej z restauracji w mieście. Jesteśmy odczuwani zamknięci i nie wiem, co dalej. Czekamy na rozwój wydarzeń, bo raczej tak naprawdę nic nie wie. Też pracownicy są też, którzy nie mogą dojechać. Także ja na tą chwilę restaurację mam zamkniętą. Obawia się pani o swoje mienie? No oczywiście, no ciężko mi jest. Samorząd zwrócił się też do wojewody opolskiego o przysłanie amfibii do ewakuacji ludności oraz innego sprzętu, którym można dostarczyć wodę i żywność. Wciąż utrzymuje się trudna sytuacja w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. Strażacy pracują nad usunięciem 2 dużych rozlewisk. Woda zalała drogi i podwórka, mówi Patrycja Pokrzywa z Komendy Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W rejonie ulicy Wodnej Wierzbowej Waryńskiego. Tam w dalszym ciągu mamy do czynienia z bardzo dużym rozlewiskiem. Są tam pompy dużej wydajności z Katowic, a także od nas z Bielska-Białej. Poza tym mamy też zestawy pompowe z Żywca, Żor, Lipowca. No i również mamy łodzie, ponieważ wielu z mieszkańców jeszcze czasami chce sobie coś tam zabrać z domów. W gminie Krzyżanowice w powiecie raciborskim w nocy spodziewano się fali kulminacyjnej. Ta jednak rozciągnęła się. Wzburzona Odra jak do tej pory oszczędziła miejscowość o tej samej nazwie, choć kilkanaście godzin wcześniej mieszkańcy przeżyli chwilę grozy. W Odrze, jak jest szkoła w Odrze, tam na te wałów idzie wejść, wjechać idzie, ale tam samochodami nie wjeżdżali, to się woda zaczęła przelewać przez stary wał, co był zrobiony za dawnych czasów. Wesoło nie jest, jakby ten wał przerwało, to już wszyscy zalali. Porządek na ulicy już jest zrobiony, było niewesoło, wody przyszły, ale nie z rzeki, nie z pól. Jak jechałem tu do was do Krzyżanowic, to widziałem tam w rzece drzewa pokorony zalane. Nie ma źle, ale jest niewesoło. Sytuacja powodziowa na tym odcinku Odry uzależniona jest m.in. od możliwości zbiornika raciborskiego. Według samorządowców z gminy Krzyżanowice na razie zbiornik nie jest wypełniony na tyle, żeby konieczne były gwałtowne zrzuty. I jeszcze sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na południu Europy. W Austrii są 3 ofiary śmiertelne powodzi. Wczoraj zginął 75-letni strażak, który wypompowywał wodę. Dziś odnaleziono ciała 2 kolejnych mężczyzn.

może o tym utworze powiem tylko tyle, że poza oczywiście przedstawieniem wspaniałej autorki, która za niego odpowiada, czyli Zee Burke, to pseudonim artystyczny i za chwilę więcej na temat tej wspaniałej artystki, ale wracając do tytułu, czyli Love Hurts i do ścieżki dźwiękowej filmu, z którego ten utwór podebrałam, to jeżeli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, a film nosi tytuł Strange Darling, to rzeczywiście zawarta jest w tej piosence duża nuta z jednej strony opowieści o akcji tego filmu, a z drugiej strony okazuje się, że także ironia i ciekawa dosyć fantazja komentowania przebiegu filmu, którego akcji w żaden sposób nie mogę na antenie opowiedzieć. Dlatego właśnie, że jakakolwiek wycieczka w stronę tego, co można idąc do kina zobaczyć, odbiera przyjemność, odbiera zaskoczenie, odbiera też taką intelektualną frajdę układania sobie poszczególnych fragmentów historii nieopowiadanej linearnie w całość, która rozkwita wraz z epilogiem. Ja oczywiście tutaj podczas tych naszych spotkań wychodzę tylko od filmów, obrazów, seriali, ale skupiam się na muzyce, więc może teraz więcej o samej Elizabeth, czyli autorce tego utworu, którego posłuchaliśmy i za chwilę jeszcze wejdziemy na płytę towarzyszącą filmowi Strange Darling i posłuchamy drugiego nagrania. Jest bardzo samodzielną dziewczyną w tym sensie, że potrafi sobie sama napisać tekst, muzykę, zająć się wykonaniem. No i też ma taki bardzo, myślę, po tylu latach podejmowania prób muzycznych, swój charakterystyczny świat wypełniony melancholią i gdzieś balansowaniem na granicy ryzyka. Nie tylko w tekstach, na pewno nie w muzyce, bo ona jest na pierwszy rzut ucha bardzo łagodna, ale gdyby się zagłębić w te połączenia i relacje między tekstem a muzyką, to właśnie wtedy te niebezpieczeństwa się ujawniają. I may be more Dostałam takiego maila z zapytaniem, dlaczego właściwie tak oszczędnie potraktowałam samą opowieść o filmie Strange Darling. Tak jak powiedziałam, robię to celowo. To jest taki film, o którym najlepiej nic nie wiedzieć, idąc do kina. No mogę zachęcić, że nakręcony jest na taśmie 35 mm. Dla tych, którzy widzą te różnice na ekranach i kochają taką magię, która ewidentnie wytwarza się w niecyfrowym ujęciu. I dokładnie tyle mogę powiedzieć. Plus jeszcze, że unosi się nad tym filmem duch pierwszych dawnych filmów Quentina Tarantino, do czego jeszcze wrócę, bo te dawne, ale chyba też obecne filmy Tarantino kojarzą się też ze smakowicie dobieranymi utworami, takimi płytami wydawanymi obok filmów, które często zawierały dużo, dużo więcej piosenek. Quentin Tarantino jest jednym z tych twórców, który ma gigantyczną płytotekę, wiedzę na temat muzyki, fascynację światem muzyki. Na razie tu stawiam kropkę, bo chciałam wrócić do samej Elizabeth Burke, której posłuchaliśmy dwukrotnie właśnie z utworów, które powstały z myślą o filmie Strange Darling, aby powiedzieć, że każda historia ma jakiś początek. Początek Elizabeth w muzyce z pewnością ma dużo wspólnego z pracą jej taty, który całe życie w branży płytowej, nagraniowej spędził. No ale talent nie ma nic wspólnego z tym, jakie zajęcie wykonuje ojciec. Wybroniła się na własną rękę, a te początki wiązały się z pewnym pomysłem, konceptem nastolatek, z których zbudowano coś na kształt girls bandu, takie okropne słowo. Nazwa The Like towarzyszyła ich występom i płytom, a brzmiały tak. Powiedziałam, że girls band, ale właściwie to nieadekwatne określenie dla tego dziewczęcego zespołu, bo nawiązywał tradycją raczej nie do tych czasów, w których używano właśnie określeń boys band czy girls band, ale wcześniejszych dużo, kiedy takie grupy wykonujące muzykę były bardzo popularne i no, bywały też takie, w których śpiewały same kobiety lub takie, w których śpiewali sami mężczyźni. Nie będę rozwijała tej kwestii. Tak jak w Strange Darling, teraz zaburzam chronologię, ponieważ najpierw spotkaliśmy się z Elizabeth Burke z najnowszymi jej utworami, porami, a teraz jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni czasowej. Właściwie pojechaliśmy blisko 20 lat wstecz do czasów The Like, czyli tej grupy złożonej z nastoletnich dziewczyn, której nie byłoby, gdyby nie to, że właśnie Elizabeth, co rodzice wychwycili, nie tylko pisała piosenki i chciała je śpiewać, ale marzyła też o stworzeniu zespołu. Co robią rodzice? Umożliwiają swoim dzieciom często spełnianie marzeń. W tym przypadku, jak wspomniałam, tata doświadczony, niektórzy mówią weteran branży muzycznej. Wśród znajomych miał podobnych weteranów, specjalistów, więc The Like nie tylko było grupą złożoną z utalentowanych nastoletnich dziewczyn, ale także grupą złożoną z dziewczyn, których rodzice naprawdę są postaciami ważnymi, legendarnymi. Tutaj te przymiotniki są mniej istotne, ale bardzo doświadczonymi w branży muzycznej. Z jednej strony ktoś by powiedział aha, czyli skrócona droga do sławy, z drugiej strony co wielokrotnie czytamy w wywiadach z artystami i artystkami, którzy mieli sławnych rodziców, często bywa to trudniejszą drogą do bycia zauważonym. Jest 15:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Powodzianie mogą liczyć na 10 tysięcy złotych pomocy doraźnej i do 200 tysięcy na odbudowę. Rząd ogłosił stan klęski żywiołowej na 30 dni. Według IMGW stan alarmowy na rzekach dziś notuje się w 92 miejscach, a ostrzegawczy w 34. Do ewakuacji wezwano m.in. w Paczkowie na Opolszczyźnie. Stan klęski żywiołowej został wprowadzony na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Policja i prokuratura będą bezwzględne dla złodziei i szabrowników, którzy próbują okradać mieszkania pozostawione na terenie dotkniętym powodzią. Stanowcze działania w tym zakresie zapowiedział premier. Donald Tusk podkreślił, że takie działania są wyjątkowo odrażające. Prokurator generalny zapewnił mnie, że w ramach oczywiście istniejącego prawa, ale że każdy taki przypadek będzie ścigany bezwzględnie i będzie traktowany jako przestępstwo zasługujące na najwyższą dopuszczalną prawem karę. Bezpieczeństwo wody, żywności, dostępność aptek i przychodni na terenach, na których wystąpiła powódź, były tematem posiedzenia sztabu kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia. Szczegóły decyzji podjętych podczas sztabu będą przekazane o 17:00, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Omawialiśmy również kwestię szczepień dla osób na terenach dotkniętych powodzią. To mają zrobić pacjenci, którzy wcześniej korzystali z usług danej apteki, czy też w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli ta apteka i przychodnia zostały zalane, to jest stworzona alternatywa dla tych pacjentów. O tym wszystkich będziemy mówić dzisiaj o godzinie 17:00 na specjalnej konferencji prasowej. Na konferencji zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące możliwości zaszczepienia się na tężec, dur brzuszny oraz WZW typu A dla mieszkańców dotkniętych powodzią. Około 300 młodych ludzi zaangażowało się w obronę brzegu na Opolszczyźnie przed falą wezbraniową na Odrze. Młodzież już od wczoraj pomaga przy napełnianiu i transporcie worków z piaskiem. Umocnienia mają chronić m.in. położoną na Odrzeńskiej Wyspie oczyszczalnię ścieków, a także zabezpieczyć domy przy ulicy Oławskiej, gdzie wskutek wzrostu poziomu rzeki spodziewane są wyrzuty wody z kanalizacji burzowej. Jak mówią nastoletni obrońcy brzegu, ich zaangażowanie to wyraz troski o miasto i jego mieszkańców. Przenosimy worki zazwyczaj do transporterów. Bardzo dużo szkół się zorganizowało. Trzeba bronić, tak? Nie ma co tutaj czekać, nic nie robić, siedzieć w domu. Jak jest okazja, trzeba od razu. Z rana było dosłownie kilka osób. Koło 12:00 zebrało się osób tak wiele, że załadowaliśmy tyle ton piasku, tyle zabezpieczyliśmy piwnic razem z pomocnikami z WOPR-u. W życiu trzeba pomagać. Dzisiaj dopiero się dowiedziałem, że chłopaki idą pomagać z mojej klasy, więc ja również chciałem pomóc. Przyszedłem, bo wiem, że tutaj właśnie mieszka mój kolega. Współczuję mu jego sytuacji. Najwyższy poziom Odra w brzegu ma osiągnąć jutro. Według prognoz magistratu może to być nawet 7,5 metra. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. It in. He's got his chest on my back, crossing New Cadillac. Tak właśnie kontynuujemy naszą podróż muzyczną. Przez różne czasy już zaburzyłam chronologię w sposób, myślę, perfekcyjny, a to wszystko za sprawą połączeń pomiędzy muzyką. Na początku był Strange Darling jako film, potem Elizabeth Burke jako artystka, która do tego filmu dała swoją interpretację poprzez muzykę i można tej płyty słuchać zarówno znając film, ale ona świetnie sobie radzi bez znajomości opowieści filmowej. No i przez Elizabeth przeszliśmy do jej przeszłości, do lat nastoletnich, kiedy wspólnie z koleżankami tworzyły grupę The Like. Ten zespół opublikował 2 pełnowymiarowe albumy. Zresztą bardzo ciekawi producenci współpracowali i próbowali rozwinąć właśnie ten koncept, aby dziewczyny trochę osadzić w takiej muzyce sprzed lat, korzystając właśnie z pięknej tradycji dziewczęcych zespołów. I stąd te skojarzenia, które poszły nieco dalej, aż zaparkowaliśmy przy The Pretenders, których oczywiście nie można uznać za zespół dziewczęcy, ale wśród wielu inspiracji dla tych utworów, które The Like wykonywały, właśnie tak, że ta grupa się znalazła. Inspiracji właśnie, bo wiadomo, że zawsze punktem wyjścia jest pomysł muzyczny, szkic piosenki, ale potem ta droga do tego, jak ona ostatecznie zabrzmi. Zwłaszcza kiedy jest się nastoletnim artystą, a dookoła stoi bardzo dużo mądrych dorosłych, bywa różna. Tak może bym to skróciła. Ale obiecałam, że też wskoczymy do drugiego królestwa, czyli do królestwa artysty, którego, to jest moje prywatne zdanie, nie jestem krytyczką filmową, duch nad Strange Darling się unosi, czyli Quentina Tarantino, który z kolei tutaj w ogóle nie otwieram żadnych drzwi, bo są otwarte na oścież już lata temu. No jest fantastycznym przewodnikiem także po świecie muzyki. Dla wielu osób te utwory, które wybierał do filmów, często stawały się początkiem podróży muzycznej, sprawdzając często podwójne, potrójne, jeżeli chodzi o rozmiar płyt wydawnictwa towarzyszące filmom, można było, sięgając przede wszystkim w przeszłość amerykańskiej, ale nie tylko muzyki rozrywkowej, cieszyć się odkryciami. A z kolei ci, którzy pamiętali tamte czasy, cieszyli się, że dzieci, wnuki zaczynają się interesować ich muzyką. We'll be right back.

coconut. Then you feel better. Put the lime in that coconut. Drink 'em both down. Put the lime in that coconut. You call me in the morning. Woo. And there's nothing you can dig. I say woo. Cztery utwory z rzędu, które, a właściwie trzy utwory z rzędu, a czwarty będzie zainspirowany, te trzy zawdzięczamy wyborom Quentina Tarantino i jego poszukiwaniom. Być może są wśród słuchaczy i słuchaczek trójki tacy, którzy bez pudła rozpoznali T-Rex. Nancy Sinatra z pewnością, bo akurat ten utwór był i myślę nadal jest popularny. A Harry Nilsson przed chwilą skończył wykonywać utwór zatytułowany Coconut. No ciekawa jestem, zadałabym pytanie, czy komuś gdzieś kojarzy się z którymś z filmów Tarantino. Jeżeli tak, no to w ogóle gratulacje, bo to utwór przez niego pięknie włączony do debiutanckiego filmu, czyli Reservoir Dogs. Zawsze mam kłopot z polskimi fantazyjnymi, po prostu dlatego trudnymi do zapamiętania tytułami. Rok 1992, historia no całkiem kiepsko toczącego się napadu i chęci zdobycia pieniędzy. W każdym razie film, w którym Tarantino pokazał to, co potem skutecznie rozwijał. Nancy Sinatra oczywiście z Kill Billa. No a T-Rex to Death Proof. Jeden z tych filmów, przy których i tutaj zaręczam, ta ścieżka dźwiękowa to jest na długie zimowe wieczory. Poszczególni artyści, wytwórnie. To jest źródło wielkich podpowiedzi i można sobie usiąść, korzystając z dostępności muzyki w dzisiejszym świecie i po prostu podróżować. Najczęściej w przeszłość, no ale często z takich podróży w przeszłość wracamy z przekonaniem, że we współczesności wiele z tych pomysłów i wiele z tych inspiracji się znajduje. No i w ten sposób zmierzamy do finału, który dzisiaj będzie troszeczkę, powiedziałabym, radośnie zdumiewający. Zmierzamy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę tylko, że Strange Darling było punktem wyjścia. Bardzo nadal młoda artystka, ale brzmiąca jak klasyczna piosenkarka sprzed lat, Elizabeth Berg była naszym pomostem, którym przeszliśmy do świata Quentina Tarantino i jego wyborów muzycznych, aby wyrwać się w ogóle z tych wszystkich skojarzeń na zakończenie i wrócić do artysty, który żyje z tego, że karmi swoją sztukę utworami, które wymyślili inni artyści. Nazywa się Senior Coconut, ja Agnieszka Szydłowska, audycję zrealizował Michał Jakubik i mówimy już do usłyszenia.